أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم. دا چې اوس ما تلاوت کړه د آیتونه د قرآن کریم د سورة مائدې د 15 آیاته څخه شروع پر 19 آیات باندې ودرېده. د اول آیات کریمه چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې وو هلته نهی د ځینو ګناهو څخه سوي وي، لکه کم لکه مثلا د انسان وژل، فساد په مځکه کې چې دا دواړه چې وګناوي وي د دې څه نهي سوي وي. په ځینو طاعاتو بیا امر سوي وي هغه لکه څنګه لکه احیا د نفس چې ویلي انسان چې څوک کوشش کوي ژوندی کې خدای عبادت ونو، یا دفع د فساد چې فساد په مځکه کې مه کوي، فساد هغه قطع الطریقې چې دا کار مه کوي. نو دا منع د هغه څخه یا احیا د نفس دا ګرده ګواکې په طاعاتو کې دي. په معاصي و کې چې بیا دی هغه بیا خپله لکه دا وژلې چې ځان نه را منع کوي او فساد په چا کې په مځکه کې کوي د فساد ځان نه را ګرځي. نو ګواه خاص معاصي ممنوع و نهي ځینې سوي وي، خاص طاعات چې و هغه ذکر سوي وو. اوس په دغه آیت کریمه کې الله تعالی عمومي حکم کوي چې دا خاص داسې نه دی چې دا ګناه مه کوه بله نو کوه، یا دا یو طاعت کوه بل نو پروا نه لري. علاوه عمومي حکم دا غدي چې ګناه یو مکه وي هغه ماز خاص په نامه ذکر سیو او طاعت وکي. نو ترجمه څنګه ده؟ هغه دا ده چې یعنی مخکې خصوصي ګناه وي منع سی وي، خصوصي طاعت امر کړ سی وو. په وصل ته عوامي دې فرمای یا ایها الذين، یا هغه کسانو امنو چې ایمان راوړي، دغه کسانو ته الله خطاب کوي اتقوا الله، اتقوا تسوا بیرری الله د الله څخه. نو دا الله څه وبېرېږي دلته تفسیر شریف دا مابین کې داسې دي اتقوا معاصي الله، اتقوا تاسو وبېرېږي د معاصي او څه د الله د ګناهو څخه. ګوره معاصي کوم معصیت وایي چې پر دنیا یو معصیت تر لاندې سول د ټولو ګناهو څخه الله تعالی منع وکړي، چې په ګردو ګناهو کې به د الله بیره ستا په زړه کې چې دا خو الله خوفه بدی. وبتغوا الیه الوسیله، وبتغوا او تسي طلب کی وغهری الیه و الله تعالی ته در رسیدو د پاره الوسیله تقرب بالعبادات. په دای و ځای کې به طالبان است شي پام دلته یو مساله د زموږ د دعویانو ترمنځ نو مختلف پیه ده. هغه دا دی چې توسل په زواتو شریفه و جائز دی که نه جائز. توسل په زواتو شریفه و سره د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک جائز دی. هغه دا دی چې الله تعالی ته وایي چې دا پلانی نیک بندسته چا تا کوم په ذلت ورکړي دی که د ځانه نه لري هغه تا ته شفیع کوم، یا الله د ده په واسطه زما دا پلانی کار را حل کړي. دا بل الله ته پیشول یعنی کوم بنده چې الله ته مقبول دی هغه دانه معنی چې ذاتي مقبولیت لري خو تا ورکړي دی هغه بهتر تا.

نو غلا خو ګرد ور پټوالې غواړي چې په دشت کې د پټو کو زنجیر اچولي د بچا د سترګو چې نه عام سو هغه دی خو بیا خو بیا کارونه کوي ګوره د بچا څه پټ کې په دشت کې غلاوي کوي لاري نیسي کاروانو نه نیسي نو هغه سرقې کبرا ده د چا څه ځان پټي د اغلوی امیر څه ځان دی پټي چې هغه پاچا ده دا اوس چې ذکر کیږي دا بیا سرقې صغرا ده د بچا څه غلا دی نه کوي دلته چې دی غلا کوي زما د جیب وړي یا د کور وړي یا د ابل د دا کشنی مالک څخه چې پر شار ته پر خپل مال ته ولا لري د دغه څه ځان پټ پټ کوي شی غلا کوي کدا اس په خبره پوهیږي په هغه کې خوپیا رااله استصرار رالی کنه رالی د بچا د سترګو د مال د مالک ځان نه پنه کوي هغه ته راو کاځه ته بچا ورته نیول دلته م استصرار رالی دلته بیا د مال د مالک ځان پنه کوي بچا نه خبروي په ځان باندې هغه خو ته سره پام لاندې چې توجه لره وکړو کدا وی شخصي شخصي شیان جن عمومي لارې چارې د عمومي ګټنو خو چیش کوي بچا صاحب کوي دا هغه څه دی په پټه دا کار کوي یعنی زما د خبرې مطلب دا دی چې صدقه خو دغه د چې په پټه کول کیږي نو پټه هغه سړی کوم دی چې خورو دی نیول پټواله ما ته ته وشو چې په چیش کې دی پټواله د بچا د سترګو نه عام دی په شار کې دی نه کېل ته د بچا حسکار ورته ګور لکه بچا چې ورته ګور دا خو شنی غلا چې ده د دې تعریف دا غدي چې یو به دغه مال چې دی په غلا وړي تر لس درې هم شرعي به کم نه وزن به دغه نه کدارې معنی دغه نه ارزش به دري لکه لس درې هم شرعي لکه په نکاح کې چې هغه وه ولور دی هغه اقل او قلیل درجه خو د ولور دغه نه کدار ده کې در دغه کم شی غلا کړی لاس نه پکې کې پرې کیږي کدا یې خبره پوهیږي دغه نه شی به هغه به ام دی د حرز غلا کوي حرز هغه دی چې حفاظت کې د یو چا پیټي ماتي یا کور تور اوړي یا دغه د جیب زنجیر تړلې دي دغه شي یا دلته ورته پروت دی دغه د حرز دی حفاظت دی که دغه سالته پر روډ باندې پروت دی واخستې سی دی ځنیاخستې کیږي خو په لغت به وال سي لاس یې نه پکې پرې کیږي هغه ته سرقه نه ویل کیږي بل بلې په جمال کې شریک نه شراکت بنه لري د یو چا سره شریک دی برابر لري پټي شي غلا کې شغلا کې خدای په شریک دی چې اره زره وړي خو یو څه دی پکې کیږي سی دی جزاب ورلره ورکور سي مال بزنی واخستې خو لاس یې نه پرې کیږي یا د بینک څخه بینک لوټلې دي دولت لري اغلا کړل په بینک خدای حق لري خدای ګرځ مسلمانانو حق پکې دي بیت المال چي اغه دی قل دی سزا به ورکړي ورسې د لاس سزا نور کول کیږي حدود نو اخذ دی د بل چا د مال اغه پر طریقه باندې د چا د خوپیه اغه د کومه ځای د حرز د اگر د شرطونه غواړي مال به د بجې ته به اړه نه پکې لري اغه به په حفاظت کې حفاظت قسمه قسم دی جیب حفاظت دی د کوخونه حفاظت دی پیټي حفاظت الماری حفاظت د دکان دروازه چې کول پر د حفاظت دی د حفاظت څخه بیا دی اخلي اغه به دغه نه مال چې هغه قیمتي دی مثال په تور لستر هم ارزش وکړ لري ته دغه به کم نه نو دغه شي اغه به پر سبيره د خوپیه او د استصرار د عملیه بنی کې د عملیه پر کوم وخت هغه غصب دی چور دی غلا دغه د په طریقه د پټوالي د دغه نو سرقې صغرا د وسع الله تعالی حکم بیان دي شبر مای مخکې کبرا کې رسوي ده والسارق غل سړی والسارقه غل شرز کشز غلاوی که غل سړی فرق نه لري دوه اړه په نامه یاد فقطعوا تش قطعك ايديهما لا سند دي دوار کدا غدی ک اغدی لا شیر پری کی دا ولی جزاء اندا جزاء د بما په اغه کار سره کسب اچ دی کسب کړی خو د غلا کړی د چکم کسب کړی دا اغه جزاء سو الله وتا کړ نہ کال ان وام دا عذاب دی من الله د اعلی د طرف دا د اعلی د طرف څخه دی بندای بیا نشي بخښلی چې قاضی صاحب ما خپل مال ور بخښلی دی لا سی مور پری کو الله وې دا زما د طرف څخه پدې کې بیا عفو نه چلی چې ما بخښلی دی بخښه نسته کدی ګیسو پر ثابته سو په شهیدانو باندې داغلا یا خبرې اقرار وکي په هغه صورتو کې بده د لاس پرې کیږي کته واده څونه سخت سزا ده والله عزیز والله الا پاک عزیز غالب زبردست دلایل څوک نشي ورسره ولې یا الله د ژوندۍ انسان ته لاس پرې کوي الله دې زما مخلوق دې زشه په پوهیږي په خبره کې دای سپوې یو موټر چې خراب شي کمپنۍ شه ترمیم کولای شي کده لیدل د غلی مستری قال اگر سو کال دا موټر را نیسی برای دا دو کال کمپنی زم واری خسی دوی بیا ز جوړ مولی کمپنی نو ش جوړ ولای سی نو الا عز وجل اذا زما در کمپنی و تلی دی د جې د گزک زای ما تر عمل میر چې دا غل اسی زنی پرې نه کې په خدا کتو په دا وکړه دا ز پیژنم دا انسان انسان موږ نه پیژن ظاهر چې دی ونی ورسې سونه عجز دی قران روی نه دی ګرځي دوه نه د جن خبري از داس په دا غوړي کې دا گرفتار اسی بل وخت چې ونی ته چې ودا شین جاهل دی په اچ نه دی خبر چې گرفتار اسی بار د انبیا و نه مند دز دای د زوی مړي عبادت د د زده په ګور د تشبيه کې دا اړوي مې دروړې دا غل نه ورسو په خوا په حکومتو کې د افغانستان نو هغه سړی ما ول زه وم ولې چې نیولې چرای واستې بار د دې دام وخت کې په جې بل اس چې په سوره شریف ور څخه نو کومندان سر د پنځه شریف پرې مې دروړې بیا په کوڅه واغره کم چې موږ غل په دغه پنځه جزما کسمې کولاش در پورتس والله الله پاک عزیز زبردست دی. زبردست دا معنا چې خلق چونو چرا نشي ورسرول چې الله پاک دانو کول وچتا وکړه چې داس لاس د لاس پرې کېدو چې سزا ورته وټاکل. حکیم الله پاک رازدان دی. راز پټ پټ خبرو ته ویل کېږي چې د بلې وسر نه پخلاسیږي د پخلاسیږي. الله رازدان دی. الله د دې پیدا ما ته معلومې دي ته د دوه پر لاس پرې کې ګرد خلق دې په کور کې بده سي دروازې کې خلاص پرې چې بده د نرزي وبلم شي بیا دې ورسي بیا دې د نرزي ولوم شي بیا دې ورس چې ما زړه ته ورته لکه چې دا رقم کومندان راغلی دي دا رقم ترنه دار وسې شو راغلی په خدای ته د پلار مراد کې لاس په کې په هغه ګړی کې ته د زړه ته چې تیر وسوله بارای ور وشه ورته هغه چې لا ویل ته ورته یو سره واخلي مره وای نه پارځي چې دې په وای چې نه پارځي چې د تمه خو چې د کلی ملک کا د سیرا سرازي پلانې خانه کار راځي اجم لا صبر ما به ترې لکی بار دې توبه نه کړ چې خپل گرفتار شي بیا یې لسی بیا گرفتار شي بیا یې لسی چې زړه ته ورته ورکه بیا دې د نرزي و بولم د حکیم توري ته مفهم دی. حکیم الله رازدان دی. الله اسرار ما ته معلومې دې په پیدا تیس دونه دماغ نه لري نه په پوهیږي نو دغه قطعیت کې یو ځای جاری سي د قران حکم سو تیس دغه دی آیات درته معلوم سو چا ته جرشم نمبر آیات کې نو ش دا الله پاک وایي چې دا به چې دا ما تا ته معلوم چې دا د الله حکم سو نو بیا به بله ورځ بیا په دې کې منع و انکار و دری و رخشندونه که ووایه سړی په کافر کېږي د قاطع ترخي دا چې زړول و هغه هم ذکر شول دا قرآني حکمونه سوه تش تراله خلک چې ار کم تور پسې تړي دا ظلمي حکمونه بولي. الله درته وویله چې په دې کې عزیز زه یم په دې کې بنده حق نه لري چې زما سره چونه چراوي حکیم زه یم په وایجه ما ته معلومېږي. بېرته بیا زه دا ترجمه راوایم. والسارق نرغل سارق نرغل ته ویل کیږي سرقه کړي غلا کړي غلا مې درته وشو چې هغه راکا. والسارقه او شذ غلا فاقطعوا تسفريكي ايديهما لا سنه د دې ايديهما ته مفهم دي. الا وشو له چرسته لاس نه دي رسته لاس مراد دي حجسه به تشریک دي فقط یاد ذکر شو حجس وای چرسته لاس یې پریکي دا خو چې اول غلا یې د اجازه سره کدو ان ور غلا بیا د وک لاس یې پریکي زمریدونه کدر بد سړی دی بیا غلا وک وس په آیات کې هغه حکم نست بل پلان حجس برای چپ شپ سی ور پریک چې دې دوه مار بیا غلا وکړي دریم وار چې غلا وکړل د دریم مار د پاره نه بیا قطع نسته نه لاس پرې کیږي نه هغه اگر چې ځینې امامان وایي چې دا بل لاس ور پرې کړي بیا دا بل په شکل ور پرې کړي نو داغه جواب دادی چې هغه دغه ور چې زه د دې سه حیا راته درې شي له موږ دوه زموږ څخه جوړ نو دا غلا لاس ور پرې چې خوراک وو کی سنجا په وو وي او دا یو په پرې چې ځای په شګه باندې وو غورځي. خلاصه د خبرې ما څه درته وایي چې دوه ام وار غلا وکړه په دوه وار کې چې په شپ پرې کیږي د بجلی سره پر دریم وار بل پرې کیږي نه بیا یو اندام ځنی بیا نو بنج خانیت به ول کی شاهی می من خانیت اله ته بدای کی تر اغه وخت پوری بدای بنجی چې حکومت فوسو چې دا سړی نور اسلام سوی دی ته بیا د کشل دی الا بی کی کده الا اله ته راغل چگی کوله چې ولا پلا یا بل پلا من کړ په قران کزه په بند لای شرکان خو زه پر یو ځای ولا کی بستر لا بدل کړم دا وطن په لو چاز ما پیاج اغه پر شرکان خو کړل کېره ولی شرکان کای چی شدی په خدای کده یې کونجا بل کوشت بستر لا یوس شرکان زه په خپل بلارم کېره و بیا غلا کوم دا بیا فخر پکاو چې الا بی کی بیا کوم دا نه بیا نه لیکي لیکي چې په هغه صورت کې معنا پر د باندې توبه اثر ښکار اسوله نو دلته دا یو مسله سو ايدي کې کوم مسله سو چې مراجعه راسته لاستي مطلق لا سنه نه دي حجس وای او کدو انور مکرره چې پاپ شپ لري کې کدره انور مکرره چې بیا نو قطع نه دی رجس نه دی یتس هغه شی هم من خانه ته به ول کې معنا چې خانه کې به تدین نو دا ور پرې کې به ما که سبب دغه چې دی کسب کړی دی نکاله من الله نکاله دا سزا ده من الله دا الله د طرفه څخه او دا په توبه معافی جمع نه ده حد لکه پرون په داس کې تیر سول قطع الطريق کده توبه شوه خو خلاص یدی دلته چاته لسواره توبه وکړي چې ګرسو خلا پر ثابت سول الله سي پرې کیږي معافی په دې کې نه جاری کیږي نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.